Book 2 16 16 Metų laikai ir oras. Metų laikai ir oras. Tai metų laikai. Tai metų laikai. Pavasaris, vasara. Pavasaris, vasara. Ruduo ir žiema. Ruduo ir žiema. Vasara yra karšta. Vasara yra karšta. Vasara šviečia saulė. Vasara šviečia saulė. Vasarą mes mėgstame eiti pasivaikščioti. Vasarą mes mėgstame eiti pasivaikščioti. Žiema yra šalta. Žiema yra šalta. Žiema sninga arba lyja. Žiema sninga arba lyja. Žiemą mes mėgstame būti namie. Žiemą mes mėgstame būti namie. Šalta. Šalta. Lyja. Lyja. Vėjuota. Vėjuota. Šilta, šilta, saulėta, saulėta, giedra, giedra. Koks šiandien oras? Koks šiandien oras? Šiandien šalta, šiandien šalta, šiandien šilta, šiandien šilta.